NPO Radio 1 met Erik Arends. Na de aanslagen van 11 september onderwierpen de VS terreurverdachten aan martelpraktijken in de hoop zo nog meer terrorisme te voorkomen. Dat leek nieuw beleid, maar in werkelijkheid gaat het om voortzetting van geheime foltertechnieken die Amerika al in de jaren 50 bedacht. Met hulp van Duitse natieartsen. Dadelijk meer in Argos na het NOS-journaal. Met Jelle Visser. 4 van de 6 Palestijnen die eerder deze week uit een Israëlische gevangenis waren ontsnapt, zijn weer opgepakt, melden Israëlische media. Een van hen is een voormalige commandant van de Al-Aqsa Martelarenbrigades, de gewapende vleugel van de Palestijnse Fatah-beweging. Hij is samen met een andere ontsnapte gevangene aangehouden in het noorden van Israël. De 6 Palestijnen vluchtten zondagnacht via een rioolbuis uit een van de best beveiligde gevangenissen van Israël. De uitbraak heeft de autoriteiten ernstig in verlegenheid gebracht. Over de hele wereld worden vandaag de aanslagen in de VS herdacht van 11 september 2001... waarbij bijna 3000 mensen om het leven zijn gekomen. 20 jaar later kunnen we zeggen dat de terroristen niet is gelukt om ons geloof in vrijheid en democratie te verzwakken, zei de Britse premier Boris Johnson. EU-buitenlandschef Borrell spreekt over een keerpunt in de geschiedenis. Hij zei dat de Europese Unie en de VS blijven samenwerken om de wereld veiliger te maken. De Amerikaanse president Biden bezoekt vandaag de 3 plekken van de aanslagen. De plek waar de WTC-torens in New York zijn ingestort. Shanksville in Pennsylvania, waar United Airlines vlucht 93 is neergestort. En het Pentagon. In Breda is vanochtend een bouwkraan omgevallen. Volgens de politie is daarbij iemand van grote hoogte naar beneden gevallen. Die persoon was aanspreekbaar en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onbekend waardoor de kraan kon omvallen. In Voorburg is gisteravond een rampkraak op een speelgoedwinkel gepleegd. Volgens de manager lijken de daders het gemunt te hebben op Lego- en Pokémon-artikelen, waar heel veel geld in omgaat. Een ruit van de speelgoedwinkel is kapot en de gevel is ontzet. Dit weekend wordt er opgeruimd en maandag gaat de speelgoedwinkel weer open. De daders zijn nog niet gepakt. Het weer, vandaag is het bewolkt. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 15 graden. Morgen lokaal een bui, opnieuw wordt het dan een graad of 21. ANW verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad staat file door een ongeluk bij Amsterdam Sloterdijk 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Verder veroorzaken werkzaamheden vertraging op de A58 van Breda naar Tilburg bij knooppunt De Baars. Daar is het oponthoud een kwartier. Dat komt door werkzaamheden op de A65. Die weg is dicht. Op de A58 van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen tussen knooppunt Markiezaat en Rilland 6 kilometer met ruim een half uur oponthoud. Ook daar is de weg dit weekend helemaal dicht. Al het verkeer gaat via de N281, maar op die route is het ook extra druk. Op de A67 richting Duitsland tussen de afrit Helden en Venlo 4 kilometer file met een half uur oponthoud. Vanwege werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. De succesvolle tentoonstelling Godinnen van der Art Nouveau is verlengd tot en met 24 oktober. Ontdek hoe kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mouga hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Nu nog te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Nu volgt een reclameboodschap van het Concertgebouwfonds. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten, zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Het zal u niet zijn ontgaan, want het is deze dagen uitgebreid is er aandacht voor. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de Twin Towers in New York boorden. Een derde vliegtuig het Pentagon invloog en een vierde neerstortte in Pennsylvania. Bijna 3000 mensen kwamen om bij de aanslagen van 11 september. Amerika verklaarde de oorlog aan het terrorisme, viel Afghanistan en Irak binnen en begon een wereldwijde klopjacht op mogelijke terroristen. In 2014 publiceerde de Amerikaanse Senaat een dik rapport over de manier waarop de CIA terreurverdachten gevangen had genomen en aan speciale verhoren had onderworpen. Lees foltering. Wat toen nog niet bekend was, maar een Amerikaanse journalist recent wel aan het licht bracht, is dat de martelmethoden die na 11 september werden toegepast al lang voor de aanslagen van 9/11 zijn ontwikkeld, tijdens een ultrageheim project van de CIA. Daarover straks meer. Eerst nog even naar de omstreden praktijken die de Verenigde Staten na die aanslagen in 2001 hanteerden. U hoort een fragment van RTL Nieuws van 9 december 2014. Nieuwe gruwelijke details over de marteling van gevangenen door de CIA in de jaren na 11 september. In geheime gevangenissen werden terreurverdachten nog veel bruter behandeld dan tot nu toe bekend was. Dat schrijft een onderzoekscommissie van het Amerikaanse parlement in een rapport van meer dan 6000 pagina's. De Amerikaanse Veiligheidsdienst gebruikte brute technieken om verdachten aan het praten te krijgen. En ze zouden daar op grote schaal over hebben gelogen. Correspondent Erik Moutaan in New York. Een gevangene die stierf nadat hij urenlang naakt aan een koude betonnen vloer was geketend. Mensen die 180 uur lang wakker werden gehouden, naakt door gangen werden gesleurd en geschopt en geslagen. Eten dat rectaal werd ingebracht, een dreigement met een boor. Dit rapport maakt duidelijk, Amerika martelde. Vaker dan we tot nog toe wisten en, zegt het rapport, zonder dat er nieuwe informatie uit naar voren kwam. Amerika's Senaat onderzocht miljoenen documenten over de War on Terror, sprak met CIA-personeel en concludeert: de CIA loog tegen het congres in het Witte Huis. Er werd gemarteld en er waren geheime gevangenissen waar geen regels golden. Het hardhandig ondervragen, zoals de regering Bush het omschreef, gebeurde vaker dan tot nog toe bekend. President Bush gaf groen licht voor de technieken, waaronder waterboarden, het bijna verdrinken van iemand. Het zou nodig zijn om nieuwe aanslagen te voorkomen. Het beleid werd geschrapt door president Obama. Niemand is er ooit voor vervolgd. Ook omdat de regering Bush een juridische onderbouwing had gemaakt. Ja, de martelpraktijken bleken nog erger en omvangrijker dan gedacht. En, oh ironie, het leverde weinig tot niets op. Althans als het gaat om informatie over terroristen of terreurdreiging. Hier in de studio Argos-collega Rick Delhaas. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Jij hebt in de jaren na de aanslagen van 11 september als buitenlandverslaggever toen nog intensief je bezig gehouden met de klopjacht van de CIA op terroristen. Met name ook de betrokkenheid van Europese landen daarbij. Ja, vandaag zullen ongetwijfeld veel mensen zich afvragen en zich nog terugdenken aan dat moment van waar was ik toen het gebeurde? Waar was jij toen het gebeurde? Weet je dat nog? Jazeker ook. Ik weet dat nog. We zaten gewoon te vergaderen met de buitenlandredactie, waar ik toen nog werkte. Chris Keijnen had een visie geschreven op wat we dat jaar zouden doen. Hè? Jouw collega bij de VPRO. Precies. En toen kwam een andere collega, Teun van de Keuken, met zijn hoofd om de hoek van de vergaderkamer. Er zit een vliegtuig in het WTC. En ik ben toen naar beneden gelopen. Later kwamen ook anderen. We hebben nooit meer vergaderd. En dat stuk van Chris, dat kon de prullenbak in. Ja, de dag verliep vervolgens anders dan gepland. Ja, geheel voor de televisie. Dat geldt voor mij ook. Daar kan ik aan over meepraten. Aangeschoven is ook Quirien Eijkman, lector aan de Hogeschool Utrecht en vicevoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Welkom, Quirien. Dankjewel. Even voor de duidelijkheid, je spreekt hier op persoonlijke titel, dus niet namens het college. Ja, je hebt de afgelopen jaren veel je bezighouden met mensenrechten. Juist ook in de strijd tegen het terrorisme. Je werkt ook voor Amnesty International. Het was ook Amnesty die de documentatie aanleverde voor de over de behandeling van de gevangenen in dat fragment dat we net hoorden, hè? Ja, nou ja, er zijn Amnesty documenteert natuurlijk al jarenlang slachtoffers van marteling, et cetera. Maar ook in het geval van 9-11. Nou, goed voorbeeld waar toen ook contact met Argos over is geweest is Mohammed Haider Jamar. Een Duitse Syrische man die in Marokko is verdwenen. En later bleek hij in een gevangenis te zitten in Syrië. En eigenlijk was toen het vermoeden dat hij ook dat bekende CIA-programma, Rendition-programma, dat hij daarover was gebracht. Mm. Ja, en om het nog zwaarder te maken, die man is zwaar gemarteld. Die zat in een cel de grafkelder werd die gevangenis genoemd. Oh ja. Maar ja, de doodskist, je kan bijna niet bewegen in die cel. Mm-hmm. En wat blijkt nou, en dat is toch echt wel heel serieus, is dat Duitse inlichtingofficieren hem ook bezocht hebben. Amerikanen betrokken zijn geweest, in ieder geval aanwezig zijn geweest bij zijn, eigenlijk moet je zeggen, foltering. Ja. Zij wisten er dus van. Zij wisten daar ervan. In Duitsland is er ook heel veel aandacht voor geweest. Maar ja, hier zie je het belang van organisaties zoals Amnesty. Het is zeker niet de enige geweest, maar wel documenteert dat mensen verdwijnen. Dat mensen een proces krijgen. En ook op basis waarvan is hij eigenlijk veroordeeld. Hij heeft 12 jaar gevangenisstraf gekregen in Syrië. Toch wel een beetje een dubieus land toen al. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dit voorbeeld maakt dus ook duidelijk dat ook Europese landen betrokken waren bij die Amerikaanse martelpraktijk. Daarover straks meer. Eerst onze reportage. Zoals gezegd, de martelmethode werden door de CIA al lang voor 9-11 ontwikkeld. De Amerikaanse journalist Stephen Kinzer dook in de archieven van de geheime dienst en schreef er een boek over. Argos-verslaggever Sanda Tellinge die sprak met hem. I have to say that this book is my 10th book. In the course of writing these other books, I have discovered a number of things that were surprising about American involvement in the world. Journalist Stephen Kinzer draait al decennia mee. Hij was New York Times correspondent in Latijns-Amerika, Berlijn en Istanbul. Hij schreef boeken over de Amerikaanse betrokkenheid bij verschillende coups en de biografie van de broers John Foster en Alan Dulles. De een minister van Buitenlandse Zaken, de ander directeur van de CIA. This book is the first time that I have been shocked. I still can't wrap my mind around the fact that this happened. De hoofdpersoon van dit nieuwste boek is Sidney Gottlieb, een scheikundige waar vrijwel niemand ooit van heeft gehoord. So my book is called Poisoner in Chief and it is the biography of the person who ran MKUltra, this chemist named Sidney Gottlieb. Now, Gottlieb is a completely unknown figure. He lived in invisibility. He was under the deepest cover. Een Hongaars-Joodse immigrant van, op dat moment, begin 30. Hij woonde met zijn gezin in een houten huisje, zonder stromend water. En stond voor dag en dauw op om zijn geiten te melken. Hij had een horrelvoet, maar deed toch aan volksdansen. Hij werkte op het ministerie van Landbouw, waar hij de chemische structuur van biogrond onderzocht. Maar Gottlieb was ook het brein achter een ultrageheim project van de CIA. MK Ultra. The director of the CIA gave it that name because it was really the Ultra project. If you could find a way to control people's minds, then the prize would be nothing less than global mastery. Het doel van MK Ultra? Een manier vinden om de geest van mensen te beheersen, zodat je ze precies kunt laten doen wat jij wilt. So all during the 1950s, the CIA carried out the most extreme and intense experiments on human beings that have ever been conducted by any agent or office of the United States government. Om dat doel te bereiken, voerde Gottlieb en zijn team de verschrikkelijkste experimenten uit op mensen. Onwetende proefpersonen kregen drugs toegediend, elektroshocks. Proefpersonen mochten niet slapen, werden urenlang in kleine ruimtes gestopt. Er is een experiment waarbij 7 Afro-Amerikaanse gevangenen in aparte cellen werden opgesloten en daar een 3-dubbele of 4-dubbele dosis LSD toegediend kregen. Iedere dag, 77 dagen lang. people were experimented to death. We don't know how many. Many people's lives were destroyed. And all of this was a highly secret project. Sidney Gottlieb's zoektocht naar mind control vond plaats tegen de achtergrond van de Koude Oorlog. Amerika, en vooral de CIA, vreesde dat de Sovjet-Unie al kennis bezat over mind control. Zoals ze dat ook veronderstelden bij de wedloop met kernwapens. The idea was that the Soviets had the power to destroy the whole possibility of any meaningful human life on Earth forever. En kunt u eens uitleggen wat je hiermee precies kan als staat of als inlichtingendienst? The CIA believed that it might be possible to find a technique that would allow it to seize control of the mind of another person. Ze hebben een keer een film laten zien aan een geselecteerd publiek, waarop te zien is hoe een Aziatische diplomaat 's nachts zijn eigen ambassade ingaat, geheime documenten ophaalt, de ambassade weer uitgaat en de documenten aan iemand overhandigt. Dat wilde de CIA weten. Hoe kunnen we zo'n diplomaat een misdaad voor ons laten verrichten en dan zorgen dat hij naderhand niet eens meer weet dat hij dat heeft gedaan? Or we could seize control of the minds of foreign leaders. The possibilities would be endless. Dus ze zochten eigenlijk naar een manier om mensen dingen te kunnen laten doen tegen hun eigen wil in. Exactly. That's the idea of mind control. The person looks normal, but the person is actually being manipulated by someone else or some other force. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Wat heeft dit met de ondervragingen en martelingen na 9-11 te maken? Alles, aldus journalist Stephen Kinzer. In zijn boek noemt hij Sidney Gottlieb de onmiskenbare schakel in een vrede reeks gebeurtenissen. So you can draw a line from Gottlieb's investigations in the 50s of how to extract information from unwilling prisoners all the way through to techniques that are being used by the CIA today. De mysterieuze Sidney Gottlieb had namelijk een duidelijke visie. Om iemands mind te controleren, moet je eerst de originele persoonlijkheid vernietigen. Gottlieb was a scientist. He came up with a scientific approach. Before you can find a way to insert a new mind into somebody's brain, you first have to find a way to destroy the mind that is in there. Dus hoe vernietig je de menselijke geest, het verstand en het lichaam? Gottlieb dacht dat hij eerst antwoord op die vragen moest vinden. Hij schreef een memo, niet ondertekend, maar later is vastgesteld dat het een memo van Gottlieb was. Hij schreef dus een memo met manieren hoe je een gevangene onder jouw controle kunt brengen. This was of course a very important part of mind control. Hij ontwikkelde de eerste theorieën hoe je een gevangene laat buigen. Hoe je een gevangene afhankelijk moet maken van de ondervragers. Welke technieken werken. What kinds of techniques and what kinds of either personal contact, drugs, abuse could produce the best result? Die memo's van Gottlieb en andere MK-Ultra-onderzoeken vormden de basis voor de Cuber Counterintelligence Interrogation-handleiding, die in de jaren 60 werd opgesteld voor ondervragingen in oorlogssituaties. Cuber is de naam die de CIA voor zichzelf had bedacht als dekmantel. Die Cuber-handleiding werd in 1983 geactualiseerd voor trainingen in zeker 7 landen in Latijns-Amerika. And then they were also updated and used as manuals for CIA officers involved in what's called extreme interrogation at places like Guantanamo and at the Bagram base in Afghanistan. En nou juist diegene die de ondervragingen in Latijns-Amerika overzag, José Rodríguez, zag als CIA-directeur ook toe op de speciale ondervragingen van Al-Qaeda-verdachten na 9-11. The fact that the person who oversaw many interrogations in Latin America in the 80s later became head of the rendition program after 9-11 is another sign of how Gottlieb's spectral presence still hovers over this process. Maar MK Ultra was gericht op kennis van het brein, op experimenten. En na 9-11 ging het om martelen, om het loskrijgen van informatie. that's something different, right? Yes and no. Once you are looking at ways to turn prisoners into your partners, you're naturally going to be looking at intensely coercive techniques. Dus eigenlijk het aan het praten krijgen van een verdachte over dingen die hij niet wil vertellen is hetzelfde als de mind control om iemand iets te laten doen wat hij niet wil. They're very closely related. You can see how one would lead to the other. Eerst bedenk je, hoe kan ik tegen een verdachte praten zodat die mij gaat vertrouwen en me de waarheid gaat vertellen? Daarna ga je verder naar wat een persoon je echt niet wil vertellen, maar wat je moet doen om hem toch zover te krijgen. En als je dat doel eenmaal in je hoofd hebt, van ik moet deze vent onder mijn controle krijgen, then the search for techniques is endless. De Amerikaanse know-how voor de enhanced interrogation techniques, de intensieve ondervragingen, is dus tot stand gekomen door Sidney Gottlieb. Daarom eerst even terug naar het begin, naar Gottlieb en naar Stephen Kinzer's nieuwe boek over hem, Poisoner in Chief. So you asked, how did I get to Sidney Gottlieb? I had written an earlier book that talked about various CIA covert operations. Ik had eerder al een boek geschreven over verschillende geheime operaties van de CIA. In dat boek beschreef ik een operatie die werd opgezet in 1960. Het was een poging om de premier van Congo te vermoorden, Patrice Lumumba. De CIA stuurde vergif naar een agent in Congo met instructies hoe dat vergif te gebruiken om Lumumba te doden. Toen mijn boek af was, bleef ik over die operatie nadenken. Wie zou dat gif hebben vervoerd? Iemand moet dat gif van Washington naar Congo hebben gebracht. Toen ik dat uitzocht, ontdekte ik dat het hoofd van de CIA-afdeling chemicaliën was, Sidney Gottlieb. He was indeed the poisoner in chief of the US government. Sidney Gottlieb maakte ook het vergif dat bedoeld was om Fidel Castro te vermoorden. Hij maakte zelfmoordpillen voor CIA-agenten in levensgevaarlijke situaties. Ik bekeek een hoorzitting van de Senaat waar hij moest komen vertellen over plannen voor sluipmoorden. Gaandeweg realiseerde ik me dat er een veel groter verhaal achter Gottlieb schuilde. The real Sidney Gottlieb story is not that he made poisons to kill foreign leaders. The real story is this grotesque and immense and profound and far-reaching project MK Ultra. Gottlieb is heel praktisch aan de slag gegaan. Welke kennis bestaat er al over mind control? Wie hebben er al onderzoek gedaan naar het effect van allerlei giffen en verdovende middelen op mensen? Wie weten er hoe je het effectiefst mensen vernietigt? And he concluded that the obvious answer was the Nazi doctors who had worked in the concentration camps. So those Nazi doctors were brought in to MK Ultra. Nazi scientists, some of them tied to war crimes, including horrific concentration camp experiments, brought to the U.S. in a secret program to advance American security interests during the Cold War. It sounds like the plot of a film drama, but it actually happened and on a large scale. Operatie Paperclip is de naam van de geheime missie waarmee 1600 Nazi-wetenschappers en techneuten door Amerika werden ingelijfd. De New York Times legde in 2010 de hand op een geheim rapport waaruit dat bleek. New York Times-journalist Annie Jacobsen schreef er een boek over. These were Hitler's top weapons makers, and Operation Paperclip became a classified military program to bring them to the United States. De operatie dankt zijn naam aan de paperclips, waarmee, tijdens de verhoren na de Tweede Wereldoorlog, de dossiers werden gemarkeerd van oorlogsgevangenen die het meest op hun kerfstok hadden. De CIA regelde verblijfspapieren en soms ook een nieuwe identiteit voor de oorlogsmisdadigers, met de Koude Oorlog als excuus. The Cold War got hot very quickly, and the Soviet threat was this foreboding menace. And the idea was, if we don't get these Nazi scientists, surely the Soviets will. Het is nogal cru, want vrijwel tegelijkertijd was in Nuremberg het artsentribunaal gaande. Nazi-artsen stonden terecht wegens medische experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Im großen Schwurgerichtssaal zu Nürnberg begann genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten großen Kriegsverbrecherprozesses die erste Verhandlung gegen 23 führende nationalsozialistische Ärzte. Zulke experimenten mochten nooit meer gebeuren. Ook niet in oorlogssituaties. Daarom werd de code van Nuremberg opgesteld. Ethische regels waaraan alle experimenten waaraan mensen deelnemen moeten voldoen. Regel 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Regel 4. Het experiment moet zo uitgevoerd worden dat alle onnodige fysieke en mentale leed en letsel voorkomen worden. Regel 9. Gedurende de gehele loop van het experiment moet het de proefpersoon vrijstaan om het experiment ten einde te brengen als hij of zij een fysieke of mentale staat heeft bereikt waardoor voortzetten van het experiment hem of haar onmogelijk lijkt. De Amerikaanse rechters veroordeelden 7 nazi-artsen ter dood. Military Tribunal 1 sentences you, Karl Brandt, to death by hanging and may God have mercy upon your soul. In Kinzer's boek is te lezen hoe het afliep met een van de andere nazi-artsen die in Nuremberg terecht stond, Kurt Bloom. Kamp Detrick, het hoofdkwartier van MK-Ultra, wilde Bloom namelijk maar al te graag inlijven. De wens van de wetenschappers op Camp Detrick om Bloom te beschermen werd snel doorgegeven aan de Amerikaanse officieren die betrokken waren bij het artsenproces. Kurt Bloom werd vrijgesproken. De rechters zeiden dat ze het vermoeden hadden dat hij experimenten op mensen had aangestuurd, maar dat ze geen hard bewijs konden vinden. 42 dagen na Blooms vrijspraak ontving het hoofd van de chemieafdeling van Camp Detrick een bericht uit Duitsland. Nu beschikbaar voor ondervraging over biologische oorlogsvoering is dokter Kurt Bloom. Bloom wilde een deal sluiten. Breng mij, net als andere nazi-wetenschappers, naar Amerika en mijn kennis is voor jullie. Direct na de oorlog sloegen de Amerikanen dit voorstel af. Maar begin jaren 50 maakte Bloom's kennis van vergiffen en hallucinerende middelen hem de ideale adviseur voor het CIA-project Bluebird. De deal liep vast toen de verantwoordelijke voor Bloom's visum de omvang van zijn misdrijven zag. Inreis naar de Verenigde Staten werd geweigerd. Smeekbedes vanuit de CIA mochten niet baten. Het invliegen van Bloom zou de aandacht kunnen vestigen op honderden andere nazi-wetenschappers die al naar de VS waren gebracht. Gelukkig kwam in Duitsland net de ideale baan beschikbaar. Camp King, de Amerikaanse basis in het slaperige stadje Oberursel, kon een nieuwe huisdokter gebruiken. Het Amerikaanse leger had Camp King in 1946 overgenomen. Omdat het was uitgerust met cellen en ondervragingsruimtes, werd Camp King dé plaats om recalcitrante ex-nazi's naartoe te sturen voor speciale ondervraging. Camp King was de thuisbasis van de Rough Boys, een handvol counterintelligence officieren van wie bekend was dat zij gevangenen mishandelden. Sommige van hun methodes waren traditioneel, zoals slachtoffers onderdompelen in ijskoud water of slaan met honkbalknuppels. Maar ze injecteerden ook gevangenen met metrazol, heroïne en andere amfetamine. Het gegil van gevangenen klonk als een echo door de basis. Kinzer noemt Camp King in zijn boek de perfecte plek voor de Amerikanen om te experimenteren met drugs en ondervragingen. Er was een directe aanvoer van proefpersonen. Als er één zou overlijden, was het geen probleem om van het lijk af te komen. En op die plek ging nazi-dokter Kurt Bloom dus aan de slag. Hij mocht het werk voortzetten dat hij voor de nazi's had uitgevoerd. Testen, wat in een memo wordt omschreven als het gebruik van drugs en chemische middelen in onconventionele ondervragingen. Het uitvoeren van experimenten in Duitsland in plaats van in Amerika had grote voordelen voor de CIA. Ze hoefden zich niet aan de Amerikaanse wet te houden, maar liepen ook geen risico om door Duitsland gepakt te worden. Remember that in the years after the Second World War, Germany was ruled by the United States. What it meant was that nobody could try to enforce law on the CIA. American power was absolute there. Al snel werden de experimenten in Duitsland uitgebreid naar een tweede locatie. Een CIA black site in een keurige villa een paar kilometer van Camp King. Villa Schuster. Beautiful chalet near Frankfurt. Kinzer heeft de villa bezocht. And the owner, who is now a young German businessman, took me down into the basement and he showed me the storage room. De nieuwe eigenaar liet Kinzer de ondergrondse cellen zien, in de kelder. He said these rooms were the cells for the CIA doctors and their Nazi counterparts carried out those experiments that were actually just continuations of the experiments that the Nazis had conducted only a few years earlier at the concentration camp just down the road. De details van de experimenten in de kelder en wat de wetenschappers daardoor ontdekt hebben, zijn niet bekend. That's exactly the kind of material that was destroyed by Gottlieb when he left the CIA. Al het bewijs is vernietigd. Al weet iedereen in de buurt, volgens Kinzer, wat er in de villa is gebeurd. Buren vertelden aan de huidige eigenaar over lijken die begraven zouden zijn in het bos. People there told me that no one knows exactly where they are, but there's been so much construction since then that the areas that were forests are not forests anymore. So it worked out for the CIA in the end. De slachtoffers waren mensen die niet gemist werden. Over wier verdwijning niemand kwam klagen. Sometimes these would be prisoners, they would be suspected enemy agents, maybe refugees with no connections. People who could be made the subject of grotesque experiments, including possibly fatal experiments, without anybody knowing or complaining. Het was de Duitse onderzoeksjournalist Egmond Koch die de CIA-martelvilla als eerste ontdekte. Hij maakte er de documentaire Folter-experten over. De martelkamer in de villa was geen gewone gevangeniscel, maar een kamer ingericht als medische behandelkamer, vertelt hij. Er war als Arztzimmer eingerichtet worden. Die Opfer sollten glauben, sie würden medizinisch untersucht. Volgens Koch was het ingecalculeerd dat proefpersonen sommige zogenaamde finale experimenten niet overleefden. Wahrscheinlich fanden hier auch sogenannte finale Folterversuche statt, bei denen der Tod der Gefangenen von vornherein eingeplant war. Een Amerikaanse CIA-medewerker die Villa Schuster bezocht, was zo geschokt dat hij daarna ontslag wilde nemen bij MKUltra. Hij is vlak daarna overleden. Koch interviewde een goede vriend van hem. Als hij das letzte Mal aus Deutschland zurückkam, hörte er zich anders an. Toen hij de laatste keer terugkwam uit Duitsland, klonk hij heel anders. Hij zei, ik kan je dingen vertellen die ik verder aan niemand kan vertellen. Omdat ze top secret zijn. De mensen die die experimenten uitvoerden, gingen tot het uiterste. Hij vroeg mij, heb jij ooit een mens zien doodgaan? Ik zei, nee. En hij zei, ik wel. En hij zei, ik schon. Als ik online zoek op MKUltra, dan vind ik ook allerlei andere programma's gericht op mind control, Bluebird, Artichoke. Hoe verhouden die zich tot elkaar? They are all part of a continuum. The Bluebird and Artichoke projects were predecessors of MKUltra. Bluebird werd zo genoemd omdat het idee was om een waarheidsserum te ontwikkelen waarvan gevangenen alles zouden bekennen, zelfs als ze dat niet wilden. Therefore, it was thought that the goal would be to make a prisoner sing like a bird. And that's where they got the name Project Bluebird. Bluebird werd opgevolgd door Artichoke, dat als hoofddoel had om te bestuderen of iemand tegen zijn wil een liquidatie zou kunnen plegen en daarna weer vergeten. Er werd geëxperimenteerd met hypnose en met verschillende soorten drugs, het liefst LSD. Omdat de zoektocht naar mind control steeds urgenter werd, besloot de CIA alle projecten onder te brengen onder één paraplu, MKUltra. En MKUltra was weer opgedeeld in 149 subprojecten. De meest gewelddadige experimenten vonden plaats op black sites, zoals de Duitse villa. Maar er vonden ook experimenten plaats in gevangenissen en ziekenhuizen. Since the CIA does not have hospitals or clinics, Gottlieb set up a couple of fake medical foundations. Vanuit die neporganisaties stuurde de CIA brieven naar ziekenhuizen en universiteiten met de boodschap: wij willen jullie betalen om experimenten uit te voeren met deze nieuwe psychedelische drug, LSD. Wij sturen jullie de LSD, jullie adverteren in de kranten voor vrijwilligers. Die kunnen jullie betalen met geld dat wij jullie geven. Jullie kunnen de proefpersonen precies vertellen wat het is. Het is geen geheim. Then you just send us in reports of how people respond. Onder de vrijwilligers waren beroemde proefpersonen, zoals Ken Kesey, auteur van One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hij vond het zo'n fantastische ervaring dat hij zich inschreef voor zoveel mogelijk experimenten en daarna een baantje nam als nachtwaker in het ziekenhuis. Ze gaven hem toegang tot het kantoor waar de LSD werd bewaard. Al gauw nam hij ook LSD voor zijn vrienden mee en organiseerde feestjes waar de punch gemixt werd met LSD. Muzikanten en dichters kregen LSD. All of these people got their first LSD from the CIA. Although, of course, they didn't know that then. John Lennon bedankte de CIA er zelfs voor in een interview in Playboy. In 1953, Sidney Gottlieb persuaded the CIA to buy the entire world supply of LSD. And the CIA did that. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Andere subprojecten gingen een stap verder. In een van de projecten wilde Gottlieb bijvoorbeeld uitzoeken hoe proefpersonen zouden reageren als je LSD combineert met seks. Dat was Operation Midnight Climax. So he actually set up a bordello in San Francisco and hired several prostitutes to work for MK Ultra. Die vrouwen moesten mannen naar een appartement brengen dat Gottlieb had aangekleed met allerlei apparatuur, zoals een doorkijkspiegel, zodat alle activiteiten vanuit een kamer verderop konden worden bekeken. Als de mannen naar binnen waren gelokt, kregen ze een drankje met LSD erin, of welke andere drug dan ook, waar Gottlieb die maand toevallig interesse in had. So we actually had what amounted to a national security whorehouse in which men were drugged before having sex with prostitutes as a way of saving the United States from communism. In totaal heeft de CIA MK-Ultra-onderzoek laten uitvoeren door meer dan 30 universiteiten en onderzoeksinstanties. Soms werden speciale fondsen opgericht om de herkomst van het geld te verhullen. Er vonden onderzoeken plaats naar hypnose, naar het creëren van dissociatieve toestanden, naar slapeloosheid, hallucinatie, de invloed van stress op de hersenen en of je proefpersonen al die onderzoeken weer kon laten vergeten. Al Gottlieb's subprojecten waren gericht op het zoeken naar drankjes of technieken die gebruikt konden worden om mensen te desoriënteren, verwarren en controleren. Veel subprojecten zijn nog steeds top secret. Over de projecten van psychiater Ewan Cameron in Canada is meer bekend. Hij experimenteerde op psychiatrische patiënten. Elke behandeling begon met extreme sensorische deprivatie. Zijn patiënten kregen drugs waardoor ze in een semi-comateuze staat raakten voor een periode variërend van 10 dagen tot 3 maanden. Het doel? Verlies van alle gevoel voor tijd, ruimte en uiteindelijk zelfs het gevoel om te voelen. Om ongewenste gedachten te verwijderen maakte Dr. Cameron gebruik van een techniek die hij psychic driving noemde. Hij diende elektroshocks toe die 30 tot 40 keer de sterkte hadden vergeleken met shocks die andere psychiaters gebruikten. Na dagen van deze behandeling werd de patiënt overgebracht naar een eenzame afdeling. Daar kreeg hij of zij LSD en een minimum aan voedsel en water en zuurstof. Cameron rustte patiënten uit met een helm met een ingebouwde koptelefoon. Monotone berichten werden uren, dagenlang herhaald. Eerst met een negatieve lading. Mijn moeder haat me. Ik ben niemand. 100.000 keer. Daarna opbouwende berichten. CBC, de publieke omroep in Canada, bemachtigde zo'n bandje. You are an adult and you want to accept the responsibilities of a wife and a mother. As you feel better, you like to see things neat and tidy. If you see things disorderly, like papers on the floor, you pick them up. You look after things as you look after yourself. Toen Gottlieb vertrok bij de CIA, gaf hij opdracht om alle documenten over MK-Ultra te vernietigen. Er zijn geen gegevens meer hoeveel doden er zijn gevallen, of zelfs überhaupt wie de proefpersonen waren. As soon as the existence of MK-Ultra was first revealed in the 1970s, the CIA began to receive many letters from people who thought to themselves, oh, that explains it. That was me. I was one of those victims. Now I know what happened to me. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de Duitse artsen die op mensen experimenteerden veroordeeld tijdens het Nuremberg-tribunaal. Zijn de wetenschappers die hebben meegewerkt aan MK-Ultra ooit veroordeeld? No, there has never been any legal accounting for the excesses of MK-Ultra. Het is een algemene gedachte dat inlichtingendiensten zich niet zo rigoureus aan de wetten hoeven te houden als burgers en andere instituties. Daarom hebben mensen die bij die diensten werken, zoals bij de CIA, het idee dat ze beschermd zijn. Ik denk dat dat ook het idee was dat Gottlieb had. Hij diende het land. He was serving the United States government, so the United States government was never going to turn on him, and that turned out to be a good guess. Er zijn wel acties geweest van individuen die zich realiseerden dat ze slachtoffer waren om enige vorm van erkenning of compensatie te krijgen. De meest interessante zaak is die van een man die LSD zou hebben gekregen van Gottlieb in een bar in Parijs in de jaren 50. He had a complete mental breakdown. He never worked again. It's a very sad story. 20 jaar later wordt die man opgebeld door zijn zus. Ze had tv zitten kijken en zo gehoord wat MK Ultra was. En ze dacht, dit is het. Die manke man in de bar, dat was Sidney Gottlieb. Dus zij startte een rechtszaak tegen Gottlieb. And it went on for literally decades. De zaak zou eindelijk voorkomen in 1999. Dat was de eerste keer dat Gottlieb gehoord zou worden als verdachte in een strafzaak. En dat hij gedwongen zou worden om onder ede te verklaren. And just as the trial was about to begin, Sidney Gottlieb died. De advocaat heeft me verteld dat hij gelooft dat Gottlieb zelfmoord heeft gepleegd. Omdat hij niet degene wilde zijn via wie allerlei details over MK Ultra naar buiten zouden komen. De top van de CIA heeft zich nooit echt verontschuldigd. Het kon gebeuren door de tijdgeest. The CIA's attitude today has been, this was something strange and unusual. It got off the track. Er was ook geen supervisie. Aan de top hebben ze nooit geweten wat er bij de experimenten precies gebeurde. One CIA director said there was a lack of supervision in those days. Some of our people were out of control. That's true. But the lack of supervision was intentional. Het was zo bedacht juist om de CIA later de mogelijkheid te geven om te zeggen, wij hebben dit niet gevolgd, wij wisten niet wat er aan de hand was. En dat klopt ook, maar omdat ze het dus bewust niet wilden weten. They considered the project so urgent. They were willing to give Gottlieb complete freedom to do whatever he felt necessary. He didn't want to hear the details. In het officiële rapport van de Amerikaanse Senaat over MK-Ultra staat dat het budget elk jaar een beetje lager werd. Tot het ergens eind jaren 60 helemaal is gestopt. Gottlieb admitted at the end of the MK Ultra project that there's no such thing as mind control. Het lukte wel om mensen af te breken, maar niet om er dan een gehoorzame persoonlijkheid voor in de plaats te laten komen die alles zou doen wat de CIA maar zou willen en dat vervolgens ook weer zou vergeten. Kinzer wijst erop dat er weliswaar is gezegd dat MK Ultra is gestopt, maar dat het nooit is geformaliseerd. MK Ultra was never formally discontinued. There was never a memo saying it's over. Er zijn vervolgprogramma's opgestart, zoals MK Search en MK Often. Daarover is vrijwel niks bekend. It leads to the obvious question of whether there aren't some large-scale efforts underway at this moment that we don't know about. Het maakt dat ik me afvraag, zou er over 50 jaar iemand zijn zoals ik die een boek schrijft over verschrikkelijke mind-control-projecten die heimelijk werden uitgevoerd in de jaren 10 of 20, waar niemand toen van wist. I think it would be naive to think that all of this research just faded away and nobody's interested in it anymore. Heeft u daarnaar gezocht of het nu nog plaatsvindt? I did what I could, but it was enough of a challenge to figure out what it was doing back in the 1950s. I'm waiting for somebody else to perhaps write volume 2, which we take the MK Ultra story up to the present day. Wat vaststaat is dat meerdere MK Ultra wetenschappers ook na MK Ultra op de loonlijst van de CIA bleven staan en onderzoeken bleven doen naar dissociatie, schizofrenie, gedragsbeïnvloeding, cults en de invloed van verschillende drugs. Sidney Gottlieb ging er een paar jaar tussenuit naar Duitsland. Hij keerde terug als directeur van de Technical Services Division, verantwoordelijk voor de support van alle clandestine operaties van de CIA. The division that makes all the toys and the gizmos and the tools that spies use. I think this was probably intentional. Over MKUltra is gezegd, het lag aan de context waarin dit gebeurde. Het gebeurde vanwege de Koude Oorlog en alle angst die er toen was. Some of our people were out of control these days. En daarom zou het niet nog eens gebeuren. That's right. And I think this is one of the most important lessons that we can take away from the MKUltra story. And I finished the Poisoner in Chief book by trying to point this out. Gottlieb voerde zijn groteske martelingen uit met de volledige goedkeuring van de CIA. Vanwege de hele specifieke omstandigheden. Er zijn noodtoestanden waar je je moraal opzij moet zetten en je wetten en je ethiek om te kunnen overleven. Now that is a very seductive argument. The greatest motivation for committing immoral acts is commitment to a great cause. Er is geen grotere motivatie voor immorele acties dan toewijding aan een groter doel. And patriotism is held up often in national defense as the greatest of all causes. Dus het gevaar is dat deze speciale omstandigheden eigenlijk nooit verdwijnen. Er is altijd weer een of andere nieuwe noodzaak. Het communisme is er niet meer, maar we kunnen allemaal zeggen dat het nu terrorisme is, als je een nieuwe reden wilt hebben. Zo ontstaat er dus een permanente situatie waarbij we altijd in angst leven. En daarom steeds maar weer bereid zijn om maatregelen en misdaden toe te staan, omdat er steeds opnieuw een uitzonderlijke situatie is. Some other great threat can always be raised to say that although normally we would behave in a very moral and ethical way, at this moment we can't. But normally never seems to come back. Tot zover dit interview van Sanne Terlinge met de Amerikaanse journalist Stephen Kinzer. Met medewerking van Reinier Tromp. Techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Huub Jaspers. Hier in de studio hebben meegeluisterd Argos-redacteur Rick Delhaas en mensenrechtenspecialist Quirine Eijkman. Ja, Quirine, had jij al eens gehoord van die man, die Sidney Gottlieb en zijn experimenten? Nou, voornamelijk die betrokkenheid van die nazi-artsen. Dat vond ik toch echt heel chockerend. En daar wist ik wel van, maar zijn naam kende ik niet. Hij is nooit gestraft, hoorde we in de reportage. Hoe zit dat met de medewerkers van de CIA en die andere betrokkenen die bij de martelingen na 11 september? Is er ooit iemand voor de rechter verschenen? Nou, niet of nauwelijks. Zeker niet voor CIA-mensen. Maar wel lagere soldaten, met name, die betrokken zijn geweest als detentiemedewerker in Abu Ghraib, in Irak, later. Ja, dat was een beruchte gevangenis bij Bagdad, hè? Zeker. Ook al in de tijd van Saddam Hussein. Maar de Amerikanen hebben dat eigenlijk met reservisten hebben ze daar heel snel een gevangenis ingericht. En daar zaten een heleboel mensen vast. En een klein deel daarvan is zeker ook slachtoffer geweest van foltering. En daar zijn maar 11 mensen voor verantwoordelijk gehouden. Lage straffen, maar hoog mensen hoger op de chain, zoals ze wel zeggen, niet. Er zijn wel schadevergoedingen uiteindelijk door particuliere mensen, bewakers, uitgekeerd. Maar het is al met al zeer bedroevend hoe weinig mensen strafrechtelijk verantwoordelijk zijn gehouden. Vooral hoger in de boom, ja. We hoorden in de reportage dat de CIA in de jaren 50 vond dat de meeste extreme experimenten niet in de Verenigde Staten moesten worden uitgevoerd, maar elders. Gebeurde onder meer in een villa in Duitsland, hoorden we. In de jaren na 9-11 blijkt dat principe eigenlijk nog steeds te gelden. Want er waren naast het kamp van Guantanamo Bay op Cuba natuurlijk ook nog allerlei andere gevangenissen in andere landen. Rick, jij hebt destijds uitgebreid onderzoek gedaan naar die black sites, heet ze geloof ik, hè? Die geheime gevangenissen. Ja, hoe stuitte je erop? Nou, per toeval. Ik was in de Somalische hoofdstad Mogadishu. Somalië had geen regering, werd eigenlijk bestuurd. Of er was een burgeroorlog. En daar waren allerlei milities, een lappendeken van milities. En daar ging in die tijd, in oktober 2004 was dat, ging het verhaal dat die militieleiders samenwerkten met de CIA om verdachten van terrorisme in Mogadishu, in Somalië, op te pakken. De Amerikanen vermoeden dat er een aantal mensen in Somalië zich schuilhielden. Mm-hmm. Die mede verantwoordelijk waren voor de grote aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Nairobi en in Dar es Salaam in 1998. Dat was eigenlijk de voorbode van 9-1-1. Dat waren echt de eerste grote aanslagen van Al-Qaeda. En ik heb diverse mensen gesproken die zeiden van... de CIA landt hier met koffertjes met geld. En haalt verdachten op die ze naar Djibouti vlogen. Heb je dat toen gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Ik heb mensen gesproken. En ik wist helemaal niet waar dit natuurlijk over ging. Behalve dan dat bijvoorbeeld Matt Bryden van de International Crisis Group... die deed daar ook onderzoek naar. En die zei van, het gaat om een stuk of 17 mensen. En we missen er gewoon een aantal. Dus die moesten ergens vastgehouden worden. En later pas bleek dat er inderdaad mensen vanuit Djibouti... naar Afghanistan gevlogen waren. Europese landen zijn er ook bij betrokken geweest, werd later bekend. Hè? Polen, weet ik, Roemenië, andere landen. Is Nederland er ook bij betrokken geweest? Weet je dat? Niet in de zin van een geheime gevangenis. Ik heb toen ook gewopt naar de CIA-vliegtuigen. Dat was eigenlijk het begin ook al heel snel in 2004, 5, 6. Dat iedereen naar die vliegtuigen, want die staartnummers waren bekend. En er waren lijsten bijvoorbeeld uit IJsland. En dan konden we zien dat een vlucht uit IJsland ook een landing had gemaakt in Nederland. Ik heb gewopt en daaruit blijkt eigenlijk dat er nooit een vliegtuig met een gevangene aan boord over door het Nederlandse luchtruim of in Nederland aan de grond is geweest. Okay. Wat er precies met die vliegtuigen... Ja, dat was wel logistiek. Wie weet zaten er ondervragers aan boord. Dat zou kunnen. Ja, ja. Maar goed, geen gevangenen of terreurverdachten. Dat hebben we niet kunnen constateren. Nee. Okay. Ja. Quirin Eijkman, je zou kunnen zeggen... een beetje martelen is misschien soms gewoon nodig voor het hogere doel. Hè? Daarmee kun je misschien vele levens redden om zo informatie los te krijgen. Maar dat hoorden we dus ook al in de uitzending. Het heeft eigenlijk helemaal niets opgeleverd als het gaat om het tegengaan van terreur. Hoe verklaar je dat? Als je dat senaatsrapport van de Amerikaanse Senaat leest over deze situatie, dan zeggen zij eigenlijk, dat vind ik heel mooi, alle informatie die ze hebben gekregen, hadden ze ook op een andere manier, of die informatie hadden ze al, of ze hadden ook gewoon mensen kunnen ondervragen. Ja. Dus het is eigenlijk de vraag wat het nou was. Vergelding of echt iets dat noodzakelijk was om inlichtingen, informatie over mogelijke terreurcomplotten te doen. Maar het is wel chockerend. Want we hebben natuurlijk een heel belangrijk verdrag tegen foltering... Dat ook Amerika heeft getekend. Het is chockerend. En er waren ook allerlei wetenschappers bij betrokken. Psychologen, psychiaters, artsen. Terwijl die toch zich moeten houden aan belangrijke beroepscodes. Hoe kan het dan toch dat behandelaars daarvoor kiezen? Dat ze zich daar toch voor laten lenen? In de strijd tegen de war on terror, de oorlog tegen terrorisme, blijkt toch dat, dat bepaalde artsen, psychiaters, psychologen hun loyaliteit als werknemer van de CIA dan wel in het leger belangrijker vonden. Daarbij moet wel gezegd worden dat ook de beroepsvereniging bijvoorbeeld van de psychologen, de APA, zeer vooraanstaande vereniging, ook echt wel tot op het hoogste niveau betrokken is geweest. Bijvoorbeeld door te zeggen dat bepaalde verhoortechnieken, speciale verhoortechniek, dat eigenlijk geen probleem was. Daar is later heel veel tegen gebeurd. Bijvoorbeeld de psychiaters, de beroepsvereniging van de Amerikaanse psychiaters, heeft al heel snel gezegd, hier moeten wij niet aan meedoen. Maar het is heel ongelooflijk eigenlijk dan, dat zo'n beroepsvereniging zegt, dat mag eigenlijk wel. Ja, je kan het eigenlijk bijna niet geloven. Verklaarbaar is denk ik toch dat mensen zich echt slachtoffer voelden. Ja. En eigenlijk is het nu wel goed om te horen dat de psychologen in ieder geval zeggen, je mag daar niet meer bij zijn bij een verhoor. Ja. Do no harm, het eerste principe. Rick, jij steekt je vinger op. En vergeet de juristen niet. Hè? De juristen die dit op het ministerie van Justitie en Pentagon en het Witte Huis allemaal mogelijk hebben gemaakt met memo's en uitzonderen. Ze hebben sluipwiggetjes gezocht, bedoel je? Ja, gewoon gezegd, deze uitzonderingen mogen. Dus ze hebben het gewoon ook mogelijk gemaakt. Quirin, Rick vertelde net, in Nederland zijn dan wel vliegtuigjes aangekomen die mogelijk betrokken zijn geweest bij dat rendition-programma, die geheime gevangenissen. Geen bewijzen voor terreurverdachten. Kun je wel zeggen dat Europa erbij betrokken is geweest bij die martelpraktijken? Nou ja, betrokken zijn geweest. Er is in ieder geval best wel veel bekend. En de lidstaten, Europese Unie-lidstaten, hebben heel weinig zelf onderzoek gedaan. Dus de Raad van Europa heeft een hele belangrijke rapporten door een Zwitserse Marty geschreven. Heel belangrijk wat daarover bekend is geworden, ook het Europese parlement. Maar wat je eigenlijk ziet, is dat een lidstaat zoals Polen heel weinig heeft gedaan om zelf onderzoek te doen. Enige uitzondering is eigenlijk Italië, wat toch wel bijzonder is. Die hebben toch ook CIA-mensen strafrechtelijk vervolgd, of in ieder geval aansprakelijk gehouden. Het Hof van Milaan veroordeeld voor een ontvoering van iemand uit Italië. Maar het is eigenlijk chockerend hoe weinig Europese landen zelf naar zichzelf hebben willen kijken. Want valt Europese overheden iets te verwijten hierin? Nou ja, in zekere zin wel. Want als je, zoals een land als Polen, als je daar gewoon zo'n black site, waar ik het net ook over had, ja, daar ben je gewoon ook voor aansprakelijk. En het is ook in strijd, nogmaals, met dat VN-verdrag tegen foltering en ook in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. En er zijn ook landen geweest die daar schadevergoeding hebben over moeten uitkeren. En dat is toch wel heel chockerend, hè, dat nu nog in Europa moet gebeuren. Dus ja. Nog iets chockerends, tenminste als je het mij vraagt, is dat het feit dat Guantanamo Bay ondanks alles nog steeds open is. Rick, jij hebt iemand gesproken die kan vertellen, of die jou heeft verteld, wat er nu op dit moment aan de hand is in Guantanamo Bay. Het is nog steeds open. Waarom is het nog open en hoe ziet het er nu uit? Dit is een advocaat, Clive Stafford Smith. Amerikaan en Brits. Die heeft 7 cliënten daar. Onder de 39 mensen die daar nog gevangen zitten. Aha. We hebben in totaal 780 mensen over de hele periode gevangen gezeten. Mm-hmm. Het is geopend in begin 2002. Het zouden de grootste misdadigers zijn. Nou, er zitten 17 belangrijke verdachten die bij Al-Qaeda behoren en mee hebben geholpen aan de aanslag. Het lukt niet om die. Er is eigenlijk onwil om de processen op te starten. Die 22 anderen, dat zijn, zoals Clive zegt, nobodies. Die hebben niks gedaan. Niemand wil ze opnemen. Een derde land, de eigen landen, willen ze ook niet hebben. En hij zei tegen mij van, want Biden, president Biden, wil eigenlijk Guantanamo nu sluiten. Ja. Nadat Obama het ook wilde, maar het niet lukte. En hij zegt, Rick, jij en ik gaan niet meemaken dat Guantanamo sluit. Dit is de definitieve oplossing voor deze mensen. We kunnen geen andere oplossing bedenken. Wat een einde van het programma, van dit programma. We moeten het hierbij laten. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie verhaal, jullie uitleg. Quirien Eijkman, lector aan de Hogeschool Utrecht, en Argos-collega Rick Delhaas. Ik verwijs nog even naar onze site, want daar kunt u een interview lezen met arts Evert Bloemen over de vraag waarom medici in strijd met hun beroepscode zich toch soms laten overhalen om mee te helpen bij verhoortechnieken die alle perken te buiten gaan. Kijk op argosonderzoekt.nl. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Waldi van Genen. En hij is vandaag in Rotterdam. En wij spitten verder. Ik wens u een fijn weekend. Houd het hoofd koel. En graag tot volgende week. NPO Radio 1. De getijgerde lijmspuiter en de gewone tandkaak. Deze spinnen kan je tegenkomen als je dit weekend meedoet aan de Nationale Spinnentelling. Hoe klinkt de bruinvis? En wat betekenen deze geluiden? Wetenschappers proberen hier in de Oosterschelde erachter te komen. Tuinliefhebbers en slakkenliefhebbers, opgelet. We gaan het zondag hebben over een nieuwe slakkendoder. Toen zei iemand dat is een tante Sidonia. Uit Suske en Wiske. Ja. En die heet zo? Die heet nu zo, ja. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de baak.